www.nauka.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O rosnącej liczbie osób, które pokonały COVID-19, informuje Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę relacja naszej reporterki. Wybory powinny się odbyć, aby nie przeciągał się stan napięcia, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To uprzedzenia i polityka, mówią Chiny o australijskiej propozycji międzynarodowego śledztwa w sprawie przyczyn pandemii. Mamy kolejnych 177 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, z czego 9 osób zmarło. W sumie zakażonych jest 10 346 osób, ale ponad 1700 już wyzdrowiało. Na ten wzrost liczby ozdrowieńców zwraca uwagę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, jakie najważniejsze informacje przekazano odnośnie sytuacji epidemiologicznej w kraju? Już drugi dzień z rzędu liczba ozdrowieńców powiększyła się o kolejnych 200 osób. Teraz jest ich w sumie 1740. W szpitalach na oddziałach zakaźnych z COVID-19 jest teraz 2690 pacjentów, mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na respiratorach znajduje się 146 osób, więc to jest ta najistotniejsza liczba pokazująca wydolność systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czyli jeżeli mówimy, że mamy w granicach 1500 respiratorów, 146 jest zajętych, jak Państwo zauważyliście od dłuższego czasu, te liczby wahają się między 120 a 150 i tak naprawdę mamy jeszcze dość duży bufor w zakresie respiratorów oraz samych łóżek szpitalnych. Tych, przypomnę, jest ponad 10 tysięcy. Rzecznik podkreślał, że wysoka liczba nowych zakażeń, również tych podanych w porannym raporcie ministerstwa, najczęściej świadczy o ogniskach, które pojawiają się w domach pomocy społecznej czy w ośrodkach leczniczo-opiekuńczych. Ale jak Państwo widzicie, wczoraj 178, dzisiaj 177, więc pewien konstans mamy, który może cieszyć, ale na razie z ostrożnym optymizmem do tego podchodźmy. Rzecznik poinformował też, że spadła liczba wykonywanych testów w stosunku do wczoraj. W ciągu niespełna ostatniej doby wykonano ich 11,5 tysiąca. Dane z całej doby będą znane około godziny 13. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Głosowanie korespondencyjne to obecnie najbezpieczniejsza forma. Wybory powinny się odbyć, aby nie przeciągał się stan napięcia, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch, zapytany, czy majowy termin wyborów jest dobry, odpowiedział: myślę, że rozstrzygająca jest opinia tych, którzy są na pierwszej linii walki z pandemią i oceniają sytuację bezpieczeństwa, czyli ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. One wskazują, że forma korespondencyjna jest najbezpieczniejsza. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej poinformował o przesłaniu opozycji parlamentarnej propozycji przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju przyszłego roku. Borys Budka mówił też o projekcie zmian w ustawie o stanie klęski żywiołowej i projekcie nowelizacji kodeksu wyborczego. To bardzo ważne, żeby dać możliwość różnych sposobów głosowania, ale by wybory przeprowadzała Państwowa Komisja Wyborcza, by wybory były tajne, by nikt nie mógł zidentyfikować głosu osoby, która ten głos oddaje, by wybory były równe i powszechne. Borys Budka zapowiedział, że do zaakceptowania swoich propozycji będzie namawiał pozostałe siły opozycyjne. Władze Australii, które chcą międzynarodowego śledztwa w sprawie przyczyn pandemii, krytykuje chińskie MSZ. Według Pekinu powodem tej inicjatywy są polityczne uprzedzenia. Premier Australii Scott Morrison rozmawiał na ten temat m.in. z prezydentem Francji, niemiecką kanclerz i premierem Wielkiej Brytanii. Inicjatywa na razie nie spotkała się z poparciem żadnego z trzech państw. Działania australijskich władz krytycznie oceniają władze w Pekinie. Rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang stwierdził, że są one motywowane politycznie i stanowią przejaw uprzedzeń ideologicznych wobec Chin. Na konferencji prasowej w Pekinie Geng Shuang odniósł się też do apelu amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który zaapelował do Chin o zamknięcie wszelkich targów, gdzie sprzedawane są dzikie zwierzęta. Według rzecznika MSZ na terytorium Chin zamknięto już wcześniej wszystkie tego typu miejsca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polacy zaczynają czytać coraz więcej książek. Dziś w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich Biblioteka Narodowa opublikowała wyniki czytelnictwa za ubiegły rok i są one optymistyczne, mówi dyrektor biblioteki Tomasz Makowski. Można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. 39% Polaków oświadcza, że przeczytało przynajmniej jedną książkę, co oznacza przy wzięciu pod uwagę błędu statystycznego, że jest to wzrost pewny, a może nawet większy niż 2%, które notujemy w tej chwili.

after we die. Jeden z moich znajomych powiedział, że obecny czas to czas koncertów domowych. Proszę o to przykład. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. koncert domowy Hani Rani. Chyba nawet słyszałem komórkę, która nie w porę zadzwoniła, ale została i słusznie zignorowana. Wariacją koncertów domowych jest tak zwana domówka. To inicjatywa Radiowej Dwójki. O akcji opowie wicedyrektor stacji Jacek Hawryluk. Rozpoczęliśmy w minioną sobotę, 18 kwietnia, punktualnie o godzinie 19. W swoim salonie wypełnionym regałami z książkami wystąpił duet Maja Kleszcz i Wojtek Krzak. Artystów szczególnie Państwu przedstawiać nie muszę, wszak to oni wydali w ubiegłym roku znakomitą płytę zatytułowaną Osiecka Deluxe, nagraną przy Myśliwieckiej dla Dwójki z utworami napisanymi do tekstów Agnieszki Osieckiej. W programie koncertu znalazły się także inne piosenki. To był swoisty przekrój z różnych okresów ich działalności i z różnych płyt. Zresztą najlepiej samemu się o tym przekonać. Proszę zerknąć. Cały koncert można odsłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej. Tak rozpoczęliśmy domówki z Dwójką, czyli nasz nowy cykl. Szybko w salach koncertowych i na festiwalach niestety się nie spotkamy, ale my czekać nie zamierzamy. Nie chcemy też, by Państwo czekali, zwłaszcza że artyści zamknięci w domach są gotowi, jak się okazuje, niemal każdego dnia przyjąć niecodzienne wyzwania, bo świat wirtualny podpowiada przecież różne scenariusze. A zatem to artyści zapraszają do siebie na domówki. Dzięki Dwójce przenoszą się Państwo do ich domów, do salonów, kuchni, ogrodów, pracowni. Wszędzie tam, gdzie można zagrać koncert, który można dziś zarejestrować przecież w formacie audio-wideo, choćby smartfonem. Te 30-minutowe występy są swoistą kroniką czasów, w których żyjemy, ale to także niezwykły dowód łączności artystów ze słuchaczami, bo przecież słuchając i oglądając wkraczamy do prywatnych przestrzeni, do prywatnych pomieszczeń. Nie każdy przecież na co dzień chciałby je upubliczniać, a tutaj proszę, stają się one salą koncertową. Cykl rozpoczęli Maja Kleszcz i Wojtek Krzak, a już w najbliższą sobotę, 25 kwietnia, wystąpią nasz znakomity kontratenor, wschodząca gwiazda światowych scen operowych Jakub Józef Orliński oraz znakomity i wszechstronny pianista Aleksander Dębicz. Panowie przygotowali specjalny program, na którym ćwiczyli ostatnio w pracowni Alka. Co w nim się pojawi, niech to pozostanie tajemnicą. Orliński wrzucił ostatnio do sieci swój pierwszy popowy utwór zatytułowany Stay Home. Kto wie, no może także go zaśpiewa. W sobotę 2 maja zagra dla nas klarnecista Paweł Szamburski, znany z licznych przedsięwzięć, ostatnio głównie z Tria Bastarda, które pokazało, że muzyka dawna może być paradoksalnie bardzo współczesna. Paweł, to już mogę zdradzić, rejestruje swój koncert na świeżym powietrzu w obecności kamery umieszczonej w bezpiecznej odległości, zdaje się, że na fruwającym dronie. Bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko wypadnie. W programie występu i muzyka dawna, i tematy żydowskie z ostatniej płyty Bastardy, i swobodne improwizacje. Natomiast w sobotę 9 maja zagrają prosto ze swojej pracowni Miłosz Pękala, czyli jeden z miczów, oraz Magda Kordylasińska-Pękala. Koncert na wszelkie instrumenty perkusyjne. Będzie jazz, będzie Steve Reich, będzie miło, jak to na domówkach. Już teraz mogę także zdradzić nazwiska kolejnych artystów. Wiolonczelista Marcin Zdunik przygotowuje dla nas koncert w domu swoich rodziców. Paweł Romańczuk zagra, jak to on, na wszelkich małych instrumentach, nie tylko na zabawkach, ale i tych, które specjalnie skonstruował. Agnieszka Budzińska-Bennett, świetna śpiewaczka i specjalistka od muzyki dawnej, rejestruje koncert w swoim domu w Szwajcarii. Ponoć zagra także na fortepianie, czego publicznie od lat nie robi. Zaproszenie przyjęła także znana Państwu wokalistka jazzowa Aga Zarian. No i wszystko wskazuje na to, że Aleksandra Kurzek i Roberto Alania, zamknięci we Francji, zaśpiewają dla Państwa na specjalnej domówce, być może jeszcze w maju. Niebawem wszystko się wyjaśni. Zatem bardzo gorąco zapraszam w każdą sobotę o godzinie 19 na antenie Dwójki, na naszym portalu i na profilu facebookowym. Wyjątkowe koncerty wyjątkowych artystów. Jacek Hawryluk. I oto fragment z koncertu, o którym wspominał Jacek, Mai i Wojtka Kleszczów. Żyć Cię kochanie trwa tyle, co taniec fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jasta, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie krają na bis, chociaż szal. Zanim więc serca upadłość opłaszą na pal, marsz na bal. Szalejcie orty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie dam. Niech żyje pal, bo to życie to pal jest nad palem. Niech żyje pal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Bo robotnik i połak, grzechotnik z niebytu wynurza się fal. Wiedzie swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na pal. Słucha kostucha, tam i zwyki dajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad palem. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Niech żyje pan, bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje pan, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. A u nas w tej godzinie programu też jeszcze mini koncert. Naprawdę mini, bo tylko dwa utwory zza zachodniej granicy. Storms on the gallop hold. Woke up from the nightmare news and hoping to read a sign in the morning air. Nothing changes here and nothing improves. I'll save my friends who just want out and leave these troubles behind, scatter like paper in the eye of the storm, documented with silence. No, it's only heard from far, far away. And play following suit. Everywhere you look, you only see red. And wonder in the call of the rings, watching a horse running down his last legs. Just when you think it couldn't get much worse, watch the numbers rise on the death toll, and the chimes of freedom flash and fade, only heard from far, far away. I hear you can't trust in your own. Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Minęła 12.37, czas kwarantanny to z pewnością moment, kiedy seniorzy powinni sami zadbać o ruch, mimo zaleceń, by nie wychodzić z mieszkania. Jak ćwiczyć w domu? Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała o kilka wskazówek panią Martę Pawłowską z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pamiętamy o seniorach. Ważną zasadą dla seniorów teraz, w tym czasie epidemii, jest to, by dbać o codzienną aktywność fizyczną. I tu nie chodzi o to, żebyśmy biegali po balkonie. Chodzi o taki racjonalny, codzienny, zaplanowany ruch. Wyznaczmy sobie na przykład w ciągu dnia 3 kwadranse, 3 razy po 15 minut. I wtedy ćwiczmy. I jeżeli ktoś ma dostęp do YouTube'a, do internetu, bez problemu sam lub z pomocą bliskich, trochę młodszych i bardziej zaangażowanych w takich mediach, może tego typu filmy pobrać. Jeśli nie, szukajmy w kanałach telewizyjnych, zwłaszcza teraz jest sporo informacji, jest sporo różnych ćwiczeń przeznaczonych dla osób starszych, ale jeśli na takie nie trafimy, przeglądnijmy własną półkę z książkami i z gazetami i zobaczmy, czy tam czegoś nie znajdziemy, bo bardzo często znajdziemy tam pozycje sprzed lat, które możemy teraz wykorzystać. Wybierając dla siebie zestaw ćwiczeń, warto sprawdzić, który będzie odpowiedni. Jak to zrobić? Jeżeli to możliwe, poradźmy się kogoś w rodzinie. Na pewno ktoś z naszych bliskich zna jakiegoś trenera, fizjoterapeutę, lekarza, który zajmuje się ruchem i na pewno ktoś nam doradzi bezpieczne ćwiczenia, które możemy robić w domu. To są często proste ruchy, ale naprawdę przebywając taką ilość czasu w domu, jaką przebywamy teraz, ważna jest każda minuta aktywności fizycznej. Zaplanujmy to i tego się trzymajmy. Skoro już jesteśmy przy planowaniu, Marta Pawłowska przekonuje, że ważne jest nie tylko zaplanowanie czasu na aktywność fizyczną, ale na wszystkie poszczególne części dnia. Bo popatrzmy, jak to jest. Najpierw my musimy przygotować taki plan dnia, po to, żeby potem ten plan dnia pilnował nas, żeby się te dni nie rozłaziły, żeby nie wprowadzały zbytniej apatii, niezadowolenia, poczucia, że nic się nie dzieje. Zaplanujmy sobie plan dnia. Wyznaczmy czas na sprzątanie, na telefony do znajomych, na obowiązki domowe, na jakieś gotowanie, na pranie, na aktywność fizyczną. Wyznaczmy sobie ten czas i tego się trzymajmy. Tego typu porządek dnia sprawia, że lepiej się czujemy. Nie mamy takiego chaosu myślowego. Nie mamy poczucia, że nie mamy na nic wpływu. Poza tym wtedy bardziej skupiamy nasze myślenie na czynnościach, na tym, co jest ważne, a mniej ewentualnie na strachu czy na lęku. O tym, jak zapanować nad strachem, będziemy jeszcze mówić w cyklu Pamiętamy o seniorach. Proszę nas słuchać codziennie od poniedziałku do piątku o 12:30. Zatrzasnąć chcesz drzwi, w głowie pełno masz win, nie przychodź do mnie, jeśli nie wiesz jak żyć. Pani, z kim masz się bić, chcę ci przypomnieć o mistrzu, co swych uczniów lekceważy. Kapłanie, który śpiewa dla ołtarzy. Nie łuku, co się innych uczyć waży. O królu, co poddanych swych znieważył. Jeśli z wady ci brak, gdy na zdradę masz smak, obejdź mnie z boku. Gdy chcesz wziąć coś na cel, spójrz uważnie przez mgłę tych mi na oku. Proroka, co nikogo nie oświeci. Kapłana, który żaru nie roznieci. Cesarza, co łańcuchem oczy świeci i sytą matkę, co ma głodne dzieci. A póki co szyderstwa twe dotknęły tylko tej, co chce żyć jak potrafi. I jeśli chcesz jej zepsuć dzień, na krótką chwilę przerwij sen. Zobacz, co stracisz, gdy czujesz się bezdomny. Jestem z tobą, gdy wszędzie szaro żyjesz naszą zgodą. I ja myślę sercem, gdy czujesz głową. Martyna Jakubowicz i przepiękne solo gitarowe pana z grupy Dżem. No i w chórku Kaja, która występuje tylko niby przez kilka sekund, ale za to jak. Zapowiadałem mini koncert zza zachodniej granicy. Na pytanie członków zespołu Giant Rooks, którzy wystąpią za chwilę, czy mogą kogoś pozdrowić, mówimy wyjątkowo tak. Cześć Radio Trójka. Jesteśmy Giant Rooks z Berlina. Z mojej strony chciałbym jeszcze pozdrowić moją rodzinę mieszkającą w Polsce, a przede wszystkim moją babcię Genię. Zostańcie w domu z Trójką. Hello again. This next song is called Wild Stare. Fake names uncovered before the dawn. It is you, the sky's all. We grow up and be the grown-ups. Within night, push it on. Cause we don't say no. We're go, whenever we die, we steady upon. Cause we don't say no, whenever we start, whenever we fall. White stead, the gospels, your time is a gift, praying for the folk to live. Full joy for my trust souls, I get higher. Say bye-bye, say bye-bye. Lately, I fell through the mirror. We deny the bring it on. At times, I swim till I shiver. We deny to push it on. Cause we don't say no, wherever we go, whenever we die, we steady apart. Cause we don't say no, whenever we start, whenever we fall. White stain in the dust bones, your time is a gift, praying for the folk to live. Full joy from my trust souls, I get higher. Say bye-bye, say bye-bye. Say bye-bye, say bye-bye. Yeah, yeah. Wherever we go, whenever we doubt, we steady apart. Cause we don't say no, whenever we start, whenever we fall. Yeah. White stare at the dance balls, time is a gift, praying for the folk to live. Full joy for my trust song. Oh, oh, oh. White stain at the dance balls, time is a gift, praying for the folk to live. Full joy for my trust souls, I get higher. Say bye-bye, say bye-bye. White stain at the dance balls, your time is a gift, praying for the folk to live. Full joy for my trust souls, I get higher. Say bye-bye, say bye-bye. Grupa Giant Rooks w naszym mini koncercie. Gdyby się okazało, że babcia Ginia nie zdążyła posłuchać, to chętnie powtórzymy to nagranie, choć staraliśmy się je wyemitować po godzinach sklepowych dla seniorów. Ale jesteśmy absolutnie do dyspozycji. I nagranie numer 2. Cześć, jesteśmy Giant Rooks z Berlina i to jest nasz najnowszy single Watershed. Zostańcie w domu z trójką. Hello everyone, my name is Fred of Giant Rooks and I'm gonna play a song called Watershed, which I hope you enjoy. Thank you very much for listening. Watershed in my head, and I light it all up. It's a small world, it's a small world. Stayed in bed, and you said, hey, don't beat yourself up. It's a small world, it's a small world built for you. I talked a lot, oh, I thought a lot about what we came here for. But I've never really tried to stop the flight of the cannonballs. Tied in the morning, tied to the screen. Applause the illusionist. I feel it coming to me. What is said in my head when I light it all up? It's a small world, it's a small world. Staying in bed, and you said, hey, don't beat yourself up. It's a small world, it's a small world. Calls, oh, and then it's rose. Better noce dzielącą fajnie. On the dance floor, we move and we talk until we can't no more. So why do I sigh? Why do I deny? I build a wall 1,000 feet high around my bed to keep the boom out of my head. Asking myself, where do we go after all? What do you hope for most of all? Tied to the screen, applause the illusionist. Feel it coming to me, voice ahead in my head. And I light it all up, it's a small world, it's a small world. Voice ahead in my head. And I light it all up, it's a small world, it's a small world. Zespół Giant Rooks prosto ze swego domowego berlińskiego studia, specjalnie dla Trójki i Babci Gieni. A Hania Rani przysłała nam właśnie okładkę swojej płyty Home. Płyta będzie miała premierę cyfrową znacznie wcześniej niż tą na nośnikach fizycznych, bo cyfra 29 dzień maja, a 3 lipca dopiero płyta winylowa i kompaktowa. To dokończenie zdania, którego pierwszą część mogliśmy usłyszeć na płycie Esja. Tak mówi Hania Rani, a ja powiem Państwu, że pierwsze dwa single, które graliśmy w Trójce, Living i F Major, miały swoją premierę w BBC Six w programie Mary Ann. Poza tym w BBC ostatnio ukazała się cała audycja poświęcona twórczości Hani Rani. Bardzo się cieszymy o sukcesach zespołu Trupa Trupa za granicą jeszcze przed 15 w Trójce. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.